jakość. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 dzień września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni na czele z najlepszym piłkarzem świata Robertem Lewandowskim grają z Anglią. Na razie jest 0-0. Rząd przyjął projekt zmian podatkowych. Pandemia wyraźnie przyspiesza. Dziś potwierdzono ponad 500 zakażeń. Nasz reporter rozmawiał o obecnej sytuacji epidemicznej z ministrem zdrowia. Polska-Anglia. Jak na razie 0-0. Od kilkunastu minut trwa mecz eliminacji do Mundialu. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie śledzi dziennikarz Trójki Adam Marecki. Za kilka chwil się z nim połączymy. Rada Ministrów przyjęła zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki mówił o historycznej obniżce podatków. Około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna. Około 90% zyska lub będzie neutralna. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Rząd przyjął też projekt, zgodnie z którym możliwa będzie budowa domów mieszkalnych do 70 metrów kwadratowych bez książki budowy i kierownika budowy. Tam, gdzie są plany zagospodarowania, wystarczyło będzie zgłoszenie budowy, a tam, gdzie planów nie ma, trzeba będzie uzyskać warunki zabudowy. W ciągu minionej doby wykryto ponad 530 zakażeń koronawirusem w Polsce. Od wczoraj zmarło 11 zakażonych osób. W Karpaczu na forum ekonomicznym o sytuacji epidemicznej z ministrem zdrowia rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Niepokoi dynamika wzrostu liczby zachorowań, mówił w rozmowie z Polskim Radiem minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznawał, że ministerstwo nie spodziewało się aż tak dużego przyspieszenia wzrostu liczby zachorowań. A niestety, jeżeli ta dynamika się utrzyma, to my w ciągu tygodnia, półtora tygodnia będziemy mogli osiągnąć ten poziom 1000 zakażeń. Na razie więcej zakażeń nie przekłada się na większą liczbę pacjentów w szpitalach, podkreślał minister zdrowia. Tych hospitalizacji mamy z dnia na dzień mniej więcej około plus 20, tak średnio w ostatnich dniach. W szpitalach przebywa obecnie 588 pacjentów covidowych. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 18 osób. 66 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 3 osoby. Karpacz, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz o pandemii poza granicami kraju. We wrześniu władze Włoch zamierzają rozpocząć podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Potrzebna do tego jest tylko oficjalna rekomendacja Włoskiej Agencji Leków. Najpierw szczepione będą osoby z obniżoną odpornością, seniorzy i personel medyczny. To w sumie 9 milionów osób. Trzecią dawkę, zwaną dawką wzmacniającą, przyjmą 3 miliony osób. Chorzy cierpiący z powodu przypadłości onkologicznych, po przeszczepach czy ze stwardnieniem rozsianym. Przed końcem roku akcja obejmie 80-latków i starszych, a w styczniu lub lutym personel medyczny. Szczepienia trzecią dawką ruszą 9 miesięcy po rozpoczęciu we Włoszech akcji szczepień przeciw COVID-19. Pierwszych ochotników spośród lekarzy i pielęgniarzy szczepiono w grudniu ubiegłego roku. Dotychczas przynajmniej jedną dawkę podano 82% Włochów powyżej 12 roku życia. Akcja nadal będzie prowadzona w wielkich centrach szczepiennych, ale z biegiem czasu zajmą się tym także lekarze rodzinni i pediatrzy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Przy drogach lokalnych i trasach szybkiego ruchu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął serię kontroli pojazdów przewożących odpady. Akcja potrwa do połowy października. Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski podkreślił, że będzie ona polegać na sprawdzeniu przewożonych odpadów i związanej z tym dokumentacji. Dokonuje się analiza ich zgodności z danymi w bazie danych odpadowych. Sprawdzamy karty przekazania odpadów. Jeżeli okazuje się, że są to fałszywe dokumenty lub w ogóle transport odbywa się bez tych dokumentów, następuje cały proces postępowania z wnioskiem o ukaranie. Osoba, która zaśmieca, ma pokryć koszty utylizacji tych odpadów. Według szacunków inspektoratu w Polsce może funkcjonować około 800 nielegalnych składowisk odpadów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce czas na sport. Prosto ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Tak, to 19 minuta spotkania, wciąż 0-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata pomiędzy Polską a Anglią. Przed chwilą świetne dośrodkowanie w pole karne Tymoteusza Puchacza. Piłka przeleciała przez całe pole karne i niestety nie zdołał do niej dobiec Adam Buksa, którego dzisiaj obserwują tutaj wysłannicy Leicester, czyli drużyny z Premier League. Jesteśmy w domu, jesteśmy w prawdziwym biało-czerwonym kotle. Bardzo dobrze Polacy weszli w mecz. Nabuzowani z wolą walki, grali wysokim pressingiem przez pierwsze 5 minut. Całkowicie zdominowali rywali. W tym czasie groźny strzał Puchacza, który jak na razie jest jednym z najlepszych na boisku, niestety zablokowany przez angielskiego obrońcę. Ten sam Puchacz chwilę później ostro potraktowany przez Calvina Phillipsa i żółta kartka dla Anglika. W 14 minucie świetna kombinacyjna akcja Lewandowskiego. Podał do biegającego w pole karne Jakuba Modera, ale strzał pomocnika zbyt słaby, piłkę wyłapał Pickford. Przypomnę skład biało-czerwonych: w bramce Szczęsny, w obronie Dawidowicz, Glik, Bednarek i Puchacz, w pomocy Jóźwiak i Netty, Krychowiak i Moder, w ataku Buksa i kapitan Robert Lewandowski. Teraz powoli do głosu zaczynają dochodzić Anglicy. Trzeba bardzo uważać. Jak widać, nastawiamy się na kontry. Trwają także inne mecze w naszej grupie. Albania z San Marino i Węgry z Andorą. Węgrzy już prowadzą 1-0. A nasi siatkarze pokonali w Krakowie Ukraińców 3-0. Było to ostatnie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych, którzy wygrali grupę A. Wcześniej pokonali Belgów, Portugalczyków, Serbów i Greków. A przyjmujący Tomasz Fornal zadowolony z postawy drużyny. Z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. Wydaje mi się, że te dwa ostatnie mecze dzisiaj, czy to ostatni, który graliśmy z drużyną z Belgii, jak najbardziej na plus i możemy być optymistycznie nastawieni do następnej fazy. Teraz siatkarze przenoszą się z Krakowa do Gdańska, gdzie zagrają w 1/8 finału z Finlandią. Będzie to miało miejsce w najbliższą sobotę. W US Open grają właśnie w ćwierćfinale Niemiec Aleksander Zwieriew i Lloyd Harris z RPA. Groźna teraz sytuacja dośrodkowania Rahima Sterlinga, ale na szczęście wyblokowany strzał Harry'ego Kane'a, który jest jednym z najgroźniejszych na boisku. Grają Zwieriew właśnie i Lloyd Harris. Pierwszy set 7-6 wygrał Zwieriew. Tutaj na Stadionie Narodowym 58 tysięcy kibiców jest biało-czerwono. Wszyscy starają się wspierać jak najlepiej naszą drużynę i rzeczywiście to bardzo pomaga. To bardzo pomaga na przykład z Albanią. No przecież nie mogliśmy skorzystać z tych gardeł i z tej mocy, którą dają polscy kibice. Jak na razie 22 minuta spotkania, wciąż 0-0, ale to jest dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski. Oczywiście z Adamem połączymy się za godzinę. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dobre wiadomości. A co do pogody, to jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Na ogół będzie bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane i przeważnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 21. Polski Ekspres. Ola Szućko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na godzinę z polską muzyką w Trójce. No i będziemy również przez chwilę jeszcze wspomnieniami w Opolu, a rozpoczniemy od Bartasa Szymoniaka. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dzięki Tobie wszystko dzisiaj mam. Lecz proszę, rozejrzyj się w koło. Ludzie wciąż żyją do siebie. Za mało, za mało pokory w nas, ale świat zaskoczy.

moment, dopłynę tam, popłynę pod prąd. Na drugi brzeg, groźny mi stąd. Na skraju łez, wzrodź się noc, będę błagał o dzień, chodź na moment, dopłynę. Tadeusz Seybert. No i jeszcze jedno odkrycie opolskie, czyli Amelia Andryszczyk. Młode dziewczę, no ale ma czym śpiewać. Nie potrafię dobrać dobrych słów. Jesteś tutaj znów. Czuję szybszy puls. Nie wiem, czemu tak jest, co w tobie jest, co ze mną jest. Chciałabym nie czuć nic. Czy ja to wina? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. Proszę, boję się rozczarowań. Chyba wolę się schować. Jeśli zechcesz, to prędzej czy później znajdziesz mnie. Kiepsko, gdy jestem opcją B. Rzeczywistość taką już wybrała mnie. Daję sprzeczne znaki, ja łatwowierna. Chciałabym nie czuć nic, a nie wiem, czy nie czuję czegoś więcej. Moje serce o tym przecież od dawna nic nie wie. Część mnie pyta, gdzie te dreszcze? Druga za to chyba jeszcze ich nie chce. Czy ja to wina? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. Proszę, boję się rozczarowań. Chyba wolę się schować. Jeśli zechcesz, to prędzej czy później znajdziesz mnie. W głowie, czemu nic nie mówisz, nic nie powiem? Czemu się tak czaisz, odcisz w głowie? Czemu nic nie mówisz, nic nie powiem? Czy ja to wina? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. 18-letnia Amelia Andryszczyk naprawdę fajnie zaśpiewała. Myślę, że kariera przed nią bardzo duża, no bo w końcu jak się ma się 18 lat, to świat stoi przed każdym artystą otworem. A za chwilę Marcin Sójka. On wystąpił w koncercie poświęconym Krzysztofowi Krawczykowi i nie ukrywam, że kiedy zaśpiewał Jak minął dzień, to po prostu wszyscy zwariowali. Zamiast kilku słów czy długi list, z radia nagrywany hit. Z karty impuls za dolary jeans. Nikt nie ma już ich, z kineskopu obraz znikł. I wiem, że być może zapomnę po drodze, jak wyglądał uśmiech, przecież już dawno znikł. A teraz widzę już wyraźnie, choć wczoraj było tak niejasne. Mimo tylu lat i zdarzeń, to co mam wystarczy mi. Retro powie gra w upadzie, może wtedy było łatwiej. Mimo tylu lat i zdarzeń. twarza, paproś tytoni. Na papierze szczery kit, meblościanka sterta z tartych płyt. Nikt nie ma już ich i swą blady tą paśni. I nawet na moment zawrócić nie mogę. Jutro to z przeszłością nowy flirt. Teraz widzę już wyraźnie, choć wczoraj było tak niejasne. Mimo tylu lat i zdarzeń, to co mam wystarczy mi. Retro w głowie gra uparcie, może wtedy było łatwiej. Mimo tylu lat i zdarzeń, u nas nie chcę zmieniać nic. Retro w głowie i Marcin Sójka. A propos retro w głowie, to podobno Marcin Sójka, kiedy jeździł z tatą z autem, to bez przerwy grała kaseta z muzyką Krzysztofa Krawczyka. Właśnie, no i stąd ta miłość do tamtych retro klimatów u niego. Jarecki był razem z Kasią Moś, ale u nas zaśpiewa solo. Co dalej? Najłatwiej mówią deszczu brak. Nie wierzę już w te słowa, dokładnie. Nie każdy wokół chce w to grać. Kiedy powraca ból, nie będzie już próbował. Odpadnie dziś na ulicy zwykły fart. Ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. I fajnie, ale co jeśli los już żart zaatakuje i lecę w dół po schodach, a ty pytasz mnie co dalej. Nie stoję w miejscu nawet jak trudno złapać tlen. Mam sto pomysłów, naprawdę nie wiem co to sen, co to sen, a ty pytasz się co. Uśmiech ci nie w smak, fatalnie, a w piasek głowę chowasz banalnie. Dziś na ulicy zwykły fakt, ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. Idealnie, nie każdy wokół chce w to grać, lub nie próbuje, a ty chodź ze mną, żeby trwać. I nie pytaj mnie co dalej. jak to niektórzy mówią, polski Rugged Bone Man, czyli Jarecki i jego piosenka. A co dalej, Jarecki jak zwykle zapatrzony w muzykę soulową i funkową, a zresztą swoją drogą chłopak z Opola. No i w Opolu była Luna, w Opolu śpiewała w duecie sama ze sobą, bo była wysamplowana i na żywo śpiewała drugim głosem, natomiast u nas śpiewa w duecie, ale nie z sobą, a z Marcinem Maciejczakiem. Nie ufasz bajkom, w których nie ma happy endów ani snów złych. Wyciągasz rękę, zanim odejdę. Nie każda wróżka się uśmiecha, śpią w kwiatach, pachną wiosną, choć o nas wiedzą, nie mówią głośno. Nie dotknij mnie, pryśnie czar. Nie dotknij mnie, nie ma szans. Nie, nie proszę cię o więcej. Możesz pobyć koło mnie, pobyć koło mnie. Szukam słów i płynę za głęboko. Czy ty mnie wołasz? Czy idą po nas? Nie dotknij mnie, pryśnie czas. Nie dotknij mnie, nie ma szans. Nie, nie proszę cię. Marcin Maciejczak i Luna. No i kończąc wątek opolski, triumfatorka koncertu premier, czyli Natalia Zastępa w nowym singlu Nie żałuję. Aby żyć, moc Choć każdy dzień w odium cenić to, co się mam. Pełną garścią bez to daje nam świat. Życia smak, wiedzieć jak rozpoznawać go za każdym razem. Tak, chwil rozmazanych przez czas nie żałuję. I nawet jeśli to źle, nawet gdy będzie dość i wykrzyczę to na cały głos. Uczuć swych, nie bać się, nauczyło życie chronić je. Z całych sił teraz tu, przecież za nas nikt nie przejdzie tych dróg. Szczęścia smak, słodką gorzki smak, rozpoznawać go. Radiopolanka, czyli Natalia Zastępa, nie żałuję. No ma czym śpiewać, gdzie znajdę się ukryć. No i to tyle, jeśli chodzi o wspomnienia z Opola. Teraz będą nowości z innej półki. Na przykład Strachy na Lachy w piosence Nowiutkiej, Zachmurzony w Tobie. Zakłamane wiadomości, cały zachmurzony w tobie, gaśnie słońca skowy. Wolno wtulam się w jesienność, twoje oczy w kolorze deszczowym. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato odeszło. Całe twoje piekło. Jestem człowiekiem lata, a lato prawie zdechło. Huk kropel, oblaszany dach, liście jak skóry staruszków, czubki fal na rzece, gniewniejsze niż zwykle. tle. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato odeszło. Cały zachmurzony w tobie, więcej cię nie spotkam. Depcze niezliczone łzy, zawinięte w smutne złotka. Cały zachmurzony w tobie, zatopiony w przeszłość. Byłem człowiekiem lata, a to lato nam odeszło. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. A lato, a mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato nam odeszło. To grupa Strachy na Lachy i Zachmurzony w Tobie. No teraz to nie odeszło, ale to wróciło. W sierpniu było takie sobie, letnio-letnie, natomiast wrzesień piękny, słoneczny i cieplutki. Debiuty @polskiradio.pl. Przypomnę ten adres mailowy, bo Trójka stoi otworem dla nowych debiutantów, nowych artystów, którzy chcieliby u nas na antenie zaistnieć. Debiuty @polskiradio.pl. A teraz będzie piosenka znana Państwu bardzo, bardzo dobrze, ale w innej zupełnie wersji. Grupa Trips i Bal Wszystkich Świętych. Daniela jest jak film Dani klasy B. Facet się pomęta w nim, w nieciekawym tle. Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić. I z dialogów wyszło dno, zero, czyli nic. Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Były dzisiaj wszyscy, wszyscy święci. Cofnąć czas, ale nie da się. Chociaż samotności smak aż do bólu znam. Kiedy innych niedziel brak, trudno co mi tam. Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz. Uczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Będę dzisiaj wszyscy, wszyscy święci. Zrasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. Gdyby dzisiaj wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Gdyby dzisiaj wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, święci palą bal. Wszyscy święci palują w niebie, złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Gdyby dzisiaj wszyscy, wszyscy. Trips i Bal Wszystkich Świętych. Swoją drogą, ciekawe jestem, jakby zabrzmiała ta piosenka, gdyby wysamplowano tam Krzysztofa Cugowskiego w tym właśnie utworze do takiego podkładu. Pewnie, jak znam artystę, zgodziłby się na taki eksperyment. Rozali w Trójce w tej chwili i Kaczap. Nie przypomnę sobie żadnej z twarzy, nie pamiętam tych minionych zdarzeń. Tak już zdążyło zmienić się, tak jest. There's no turning back. Krew pulsuje w moich żyłach, to strach. Myślę tylko o tym, jak to przetrwać. Spływa to po mnie. Spływa, spływa, spływa. Spływa to po mnie. Spływa, spływa, spływa. Spływa to po mnie. Spływa, spływa, spływa. Spływa to po mnie. Spływa, spływa, spływa. Rozoli, Rozoli w klimatach tanecznych czuje się najlepiej. Jeszcze jedna nowość, Natalia Nykiel, Królestwo. Brud, szeptany lęk, w umysłach głód. Ulice pachną wódką z ich ust. Zamarza kurz, a ciemny śnieg ma w swoim składzie wodę i proch. Strzelony cel, ubity grunt. Lepiej nie wchodzić tu na ten skwer. Niewinny krok, okrutny cień, głęboki wdech. Wszystkim to cud, że chce się żyć, że płynie czas. W obskurnych barach pianina ton, kadziła woń i coraz mniej przemyśleń, żeby zmienić swój los. Następny cios i z nosa krew, razem z innymi zasili nurt. Jak każda ciecz zna drogę w dół, jak cały syf popłynie do mórz. Rozległy świat nad martwą toń. Czy tam się da być lepszym niż tu? Na nowym tle, z tym samym snem, spróbować stać na nogach bez kul. I nagle śmiech, to jak stek wzdór. Czy moje imię jeszcze ma sens? Czy warto biec, jak nie ma gdzie, jak nie ma?